दास तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास तां चली आई। बहार आने से पहले फिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े। बदनसीबी मेरी भी वहां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है। लेकर कहां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बहार आने से पहले फिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली।